بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 10 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi al-allama Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى tulizungumzia tukiwa katika hali ya kuzungumzia zakatu urud at-tijara zaka ya bidhaa za biashara jana walillahi alhamdu wal minna tulizungumzia masharti ambayo yarhamukallah yakipatikana zaka katika bidhaa hizo za biashara itakuwa ni wajibu. Tukataja masharti mangapi? Naam, tukumbushane kabla ya kuanza. Masharti tumesema ni mangapi? Naam, bufahad. Maana ash-shart al-awwal, naam, an-niyya. Ash-shart al-awwal an-niyya. الشرط الثاني بلوغ النصاب والشرط الثالث حلول الحول. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هapa ametaja masharti manne, lakini katika kauli sahih ili katika bidhaa za biashara iwe zaka ni wajib, masharti mangapi? Matatu. Ya kwanza ni nia, awe mtu ana nia ya kufanya biashara. Ya pili ni iwe kiwango cha zile bidhaa za biashara kimefika nisab, na sharti la tatu ipite mwaka. Leo au pia tukazungumzia namna ya kutoa zaka katika bidhaa za biashara, na leo biidhnillahi ta'ala tutafafanua zaidi ni vitu gani katika biashara vinavyotolewa zaka. Pengine mtu ana duka lake, auza nguo. Katika lile duka kuna shelf, kuna meza, pengine kuna vitu vingine ambavyo yovitumia kumsaidia yeye kuuza bidhaa zake. Ana magari, atumia magari yake kama yale kufikisha bidhaa zake sehemu za mbali. Je, katika biashara kama hii ni vitu gani ambavyo vitatolewa zaka au vitahesabiwa ili vitolewe zaka? Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala wa yajibu 'ala al-muslim al-istiqsa'u wa at-tadqiqu wa muhasabatu nafsihi fi ikhraji zakati al-'urud. Na hili jambo ni kweli, baadhi ya watu utawapata akiambiwa atoe zaka katika biashara yake. Alhamdulillah. Wayajibu ala almuslimi alistiqsa'u watadqiqu wa muhasabatu nafsihi fi ikhraji zakati al-urud. Kwa hiyo mtu awe makini. Ilikuwa kuna jambo nalizungumza, kuna baadhi ya watu akiambiwa atoe zaka ya urudhu tijara, utamwona kuuliza, lakini mtaanza vipi kuhesabu? Vitu ni vingi, hapa nina hiki, hapa nina kile, ni ngumu shekhe kuhesabu, itakuwaje? Lakini lau kama huyu mtu kwa mfano atakuja mtu mwenye uwezo akamwambie, mimi naitaka hii biashara yako yote, leo nataka uniuzie duka lako zima hili, wallahi atahesabu mpaka pale kuliko na kumba mwiko ni wapi, atajua kila kitu ndani ya duka lake. Kwa kweli siwauza, lakini hii haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamwona mtu ajifanya kuwa mimi sijui nitaanza wapi nitamalizia wapi. Chukulia kwa mfano mtu amekuja kununua bidhaa zako zote, utamwambia da, wajua bwana nitatatizika, sasa wewe nenda zako, wewe utanikoroga wewe, wewe nenda zako sikuuzii. Utasema hivyo, utamuuzia na hutokosea hisabu, nina hakika hautakosea hisabu. Lan tughadira saghiratan wala kabiratan, utachagua kidogo na kikubwa utakitia kwenye hisabu. Kwa hivyo kama vile unavyofanya hivyo katika biashara yako, jua kuna haki ya nani, Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha uitoe. Na Sheikh Al-Fawzan asema ni wajibu juu ya Muislamu kuwa makini katika kuhisabu kile kilichoko katika nini, biashara yake. Kamuhasabati shariki shahihi li sharikihi, kama vile kuna watu wawili wameshirikiana katika biashara, mmoja bakhili, yule bakhili huyo muhisabia mwenzake vipi, kila kidogo na kikubwa, hataki kimoja kimpite. Sasa kama vile yule bakhili anavyomhisabia mwenzake, wewe kuwa zaidi yake wakati unapohisabu kwa ajili ya zaka. Bi an yuhsi ya jamia ma indahu min urudhi tijarati bi anwa'iha wa yuqawimaha taqwiman adilan, ahisabu kila kilichoko, lakini min urudhi atijara. Kwa hapa tupata faida kuwa kinachohisabiwa ni kile kilowekwa kwa ajili ya biashara. Kwa hivyo zile shelf zilizoko katika duka la mtu kwa mfano, ama meza, ama kalamu anazotumia kwa mfano, ama ana magari yake ambayo yamsaidia yeye kufikisha bidhaa zake, hivi vitu vyote havihisabiwi. Kwa nini? Kwa sababu havikuwekwa pale kwa ajili ya biashara. Ikiwa ni mwenye duka ana freezer lake pale, aweka maziwa, aweka soda kwa mfano pale ndani, lile freezer litolewi zaka. Tuelewana sio? Kwa hiyo kinachotolewa zaka ni kile kilichokuwa biasharani. Maelewa vizuri? Tayeb. Kwa namna zake mbalimbali. Alafu aweke bei kwa uadilifu, ile ile bei anauzia ile. Si eti nimenunua kwa shilingi 100 nauza kwa shilingi 200 nitapima shilingi 100 ndo nitolee zaka. La. Kwa ile 200 unauza. Na jana ile tumelizungumza ni kwa nini sheria imeka hivyo. Na hii ni kwa uadilifu wa sheria. Kwa sababu yule mwenye mali aweza kufaidika katika jambo hili, na yule maskini pia akafaidika. Kwa yule mwenye mali, ikiwa ile bidhaa kwa mfano alinunua katika muda ambao ilikuwa ghali kwa mfano, kisha ikifika haul ile bidhaa ikawa imeshuka bei, haambiwi atoe zaka kwa asli ya bei yake, bali kwa ule wakati ambapo anapotoa zaka ile bei katika soko. Kwa mfano amenunua nyumba na aiuza, bei yake amenunua shilingi 1,000,000 ya Kenya. Amenunua nyumba, ameiweka biasharani, ikakaa ikapita mwaka, yatakana ilipiwe nini? Ilipiwe zaka. Sasa wakati wa kulipa zaka, ikipimwa ile nyumba bei yake, nyumba zimeshuka, bei yake si 1,000,000 tena, bei yake ni ngapi? 800,000 imeshuka bei kwa mfano. Sasa katika hali kama hii, hata ambiwa kwa kuwa umenunulia 1,000,000 toa zaka ya 1,000,000, ataambiwa toa zaka ya 800,000 sababu ndio bei yake katika soko wakati ule. Na upande wa pili pia yawezekana ikawa imepanda imefika 1,500,000 ama 2,000,000, ataambiwa toa zaka ya ngapi? 2,000,000. Wa hakala fahimu tu mikhwan. Kwa hiyo yaweza kupanda, yaweza kushuka. Kwa hivyo zaka ni kwa ile bei anayotaka kuiuzia ile bidhaa yake. Qala fa sahibul biqalati mathalan yuhsi jami'a ma fi biqalatihi min anwa'il ma'rudati lil bay'i min al mu'allabati wa asnafil bada'i. Mwenye duka la reshen kwa mfano anayeuza al mawad al ghidha'iyya البقالة enda pale wapata mkate na vinginevyo. Huyu atahesabu vyote vilivyoko katika duka lake, kio vafika ni saba, vyote atavihesabu kwa aina yake mbali mbali, vile vilivyoko ndani, hata dumu zile nini, chumvi ni kila kitu atahesabu. Na hapa na watanabaisha jambo katika kuuza, watu wako aina mbili. Kuna wale wanauza kwa wholesale kwa jumla, na kuna wale wanauza kwa reja reja, na hawa zaka yao itakuwa tofauti, kwa sababu wale wanauza kwa jumla bei zake itakuwa nini, chini, na wale wanauza kwa reja reja bei yake itakuwa kidogo iko juu. Kwa yule anayeuza kwa jumla atahesabu vile vile anavouza kwa jumla, na yule anayeuza kwa reja reja atahesabu vile vile anavouza kwa reja reja. Fikiri naeleweka pia hapa, muhimu sana. Kwa hivyo kila kile cho, hata vile vitu vilivyoko ndani ya vyupa vya vyupa, kuna chupa zile ziko ndani, atahesabiwa vile vitu, kina sosi, kina nini toje, maji ya mzinga aina mbalimbali yanayouzwa na vinginevyo. Kwa hivyo aina mbalimbali za zile bidhaa zitahesabiwa. Taib, kwa mfano mtu auza manukato, ana chupa tupu nyingi ameziweka mali. Jamaa uza manukato kwa wingi. Sasa huyu zile chupa tupu pia zitahesabiwa jamani wakati wa kutoa zaka? Semaje? Usiruke moja kwa moja haisabiwi, wala usiseme moja kwa moja haisabiwi. Itategemea. Ikiwa zile chupa wakati anapouza yale manukato huwa ni kama zawadi, bi maana ati ya manukato ndo anayoyauza yale manukato, lakini chupa haisabiwi katika bei ya yale manukato, katika hali kama hii zile chupa hazitahesabiwa, sababu si za biashara. Tuelewa nafsi. Lakini ikiwa kwa mfano mtu akija kununua manukato pia iwalipia kile kichupa kidogo kile kimewekwa pale katika hisabu, katika hali kama hii itafanya nini? Tatolewa zaka. Tumeelewa nafsi. Tayeb. وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها. Wale wanauza spare part za gari na nini, wanauza mashini, wanauza magari yaliyowekwa kwa ajili ya biashara, wote watahesabu kisha vipewe bei yake kisha vitolewe nini, zaka. وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما بما تساوي. Mwenye ardhi na majumba yaliyowekwa kwa ajili ya biashara pia yatawekwa na kuhesabiwa na kujulikana kima yake ili yatolewe nini, zaka. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها. أما majumba haya makubwa makubwa haya na nyumba nyinginezo zile watu wanazojenga na magari yamewekwa kwa ajili ya kukodishwa, basi hakuna zaka katika majumba haya na magari haya. Limadha? Lianna al-asl fi hadhihi al-amwal adam wujub az-zakah idha nawa illa idha nawa at-tijara. Kwa sababu asli katika majumba na magari na milima haina zaka, isipokuwa akinuia kuvifanyia biashara, auza akinunua nyumba, auza akinunua magari, sasa hapo ishageuka ikawa ni urudh at-tijara. Lakini mtu ana nyumba zake azikodisha, basi hapa ile nyumba yenyewe hailipiwi zaka. Wa inna ma tajibu az-zakatu fi ma tahassala alayhi sahibuha min ijariha idha hala alayhi al-hawl. Kinachowajibika sasa hapa kutolewa zaka ni kile kinachopatikana na yule mwenye nyumba na yule mwenye kukodisha magari. Kwa mfano anakaa haya akodisha magari, kwa kile anachokipata idha hala alayhi al-hawl. Kuna sharti gani hapa lingine ambalo liko tajulikana, ndio maana likutajwa? Naam, an-nisab. Ikiwa imefika nisab na kupitikiwa na mwaka, basi itatolewa nini, zaka ile iliyopatikana, faida iliyopatikana katika kukodisha nyumba au magari na mfano wake. والبيوت المعده للسكن والسيارات المعده للركوب والحاجه لا زكاه فيها. اما majumba ambayo yamejengwa kwa ajili ya kuishi, mtu amejenga nyumba yake aishi, amenunua gari kwa ajili ya kulitumia gari kama lile kwa haja zake ndogo ndogo, hapa halipi zaka kabisa, ini yake halipi zaka. وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر. كذلك vyombo vya nyumbani, hakuna kuhesabu masufuria masufuria, sijui karai sijui nini, hizi hazitolewi zaka. كذلك vyombo vya mwenye duka na ala zile anazotumia mfanyibiashara, kal adhru'i, adhru'i ni zile mita zile za kupimia zile, unajua ile mita ile ya kupimia ile to adhru', al adhru' ni wingi zile mita. Wal makayil wal mawazin, zile mizani zinazotumika kupima pia hazihesabiwi katika zaka, si chombo tu cha kupimia. Wa qawarir al attar, na chupa za muuza manukato, hii tushaeleza tafsiri yake wakati gani zitatolewa wakati gani hazitolewi. Kullu hadhihi al ashya la zakata fiha, lakini ikiwa vile vyupa vya muuza manukato aviuza, bimaana vyahesabiwa katika yale manukato, hapa itabidi vitolewe nini? Zaka. Lakini asli yake ni kuwa havina zaka vile vyombo vinavyotumika na wale wafanyabiashara, liannaha la tubau litijarati, kwa sababu haviuzwi katika biashara. أيها المسلم كيش مش وكتوى نصاحة الشيخ الفوزان حفظه الله أكتوى نصاحة كسيما أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب. ونبطوى زكاة توى زكاة ونفسي إلي ونوتليف نكترجي مليبك والله سبحانه وتعالى. واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة ولا تعتبرها مغرما. Na uchukulie kuwa kile unachokitoa ni ghanima kwako wewe hapa duniani na kesho akhira, wala usichukulie kuwa ni gharama. Kuna baadhi ya watu watoa, lakini tafanyaje bwana, acha nitoe tu, tafanyaje bwana. Na ndio ona wengine afa atoe zaka toa biskuti, eti aganyiza watoto biskuti kisha waambia basi hii ndio zaka yangu, ama aganyiza peremende za koo zile eh, kila Ijumaa toa biskuti boksi moja, kisha kifika mwisho wa mwaka sema mimi sinatoa zaka kila siku. Nani ankuambia zaka za biskuti? Ama wengine utoa, yani alhasil utoa vitu vya ajabu ajabu, nini achukulia kama ile zaka kwake yeye nini ni gharama. Qala Allahu ta'ala wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. نميونغوني مما بدوي الأعراب هاو ما بدوي أوزمومزيا والله سبحانه وتعالى سيما وابو ونوفكيري كوا ونويتواني غرامة يا بوري تو غرامة تبوري بوري تو نوكونغو جليني نيني مامبو يكو جيوكييني مامبو يكو جيوكا سيجابو وككتاكو تو تايزو زاكا. عليهم دائرة السوء, mageuko mabaya takuwa juu yao wao, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Wa min al-a'rab, na miongoni mwa mabedui wapo pia. Wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allahi wa salawati ar-rasul. Na wapo katika hao mabedu yao wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, kadhalika wanaamini kuwa wanaoyatoa ya wakurubisha wao na Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika kuwapatia dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa zaka akiwaombea. Allah subhanahu wa ta'ala asema ala innaha qurbatun lahum, naam, hayo ni kweli, ni mambo ya kuwakaribisha wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Sayudkhiluhum Allah fi rahmatihi, Allah atawaingiza katika rehema zake. Inna Allah ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye maghfira, mwenye kurehemu. Qala fa kullun min as-sinfayn yukhriju az-zakah, hawa mabedui hawa aina zote mbili wote watoa zaka. Wa yu'amalu 'inda Allah 'ala hasabi niyyatihi wa qasdihi, lakini kila mmoja Allah ataamiliana naye kulingana na nia yake na makusudio yake. Fa haula'i akhrajuha wa nawawha maghraman yatasattaruna biha 'an hukmi al-islam fihim, hawa wengine wametoa na kunuia kuwa hizi ni gharama zile, wakiwa wajificha chini ya hukumu ya Uislamu inaowahukumu wao. Wayantadhiruna an tadura ad-da'iratu 'ala al-muslimin, na wangojea wageukiwe mgeuko mbaya Waislamu, mambo yao yawaharibikie. Liyantaqimu minhum, ili wawalipize kwa zile zaka wanazozitoa. Fasara jazaohum anna 'alayhim da'irat as-sawi wa hurimu thawab, jaza yao ikawa mgeuko mbaya ni wao wao, wao ndio wataharibikiwa mambo yao na wakakoseshwa thawabu kwa nia zao mbovu kama hizo. Wa khasiru min amwalihim, wakapata hasara bure katika mali zao. Wal mu'minun ya'tabiruna az-zakata hina yukhrijunaha qurbatin lahum, ama waumini wao huzingatia kile wanachokitoa katika zaka ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu wallahi wako wengi, aona kuwa ile zaka au sadaka kwa mfano yatoa ni kama gharama, ni kero kwake. Kwa hivyo mshamalizana na wewe, ondoka ondoka, sitaki tena, sitaki sura zako kabisa, mshamalizana nao mambo ya zaka, mshamalizana nao. Alhamdulillah, pia tukae kimya bwana, tulie. Yani achukulia ni gharama, yani ikiwa ni jambo la sadaka alichukulia ni zito kwa sana katika moyo wake, lakini waumini wachukulia kuwa ni ghanima, ajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa haula'i yuwaffaru lahumul ajr, hawa hupewa ajri kamili na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhlafu alayhim ma anfaqu bi khairin minhu, na Allah huwapa badala njema kuliko kile alichokitoa. Ala innaha qurbatun lahum, naam, kitendo anachokifanya ni kujikaribisha kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sayudkhiluhum Allah fi rahmati liniyatihim alhasana wa maqsadihim alasma, kwa sababu ya nia zao nzuri na malengo yao mazuri Allah akawalipa kuwaingiza katika rahma zake. Fattaqillaha ayyuha almuslim واستشعر هذه المعاني امشي الله ايو مسلم na maana haya tuliyotaja yahisi katika moyo wako. Unapotoa zaka, chukulia kuwa kile unachokitoa cha kukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqridu Allah qardan hasana, na mkopesheni Allah mkopo mwema, faida irejea kwako wewe mwenyewe. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله, na khairi yoyote mnaoitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa khairan wa a'zama ajra, Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye mtaipata ile mali mnaoitoa ni bora zaidi na ina thawabu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirullah إن الله غفور رحيم. وكل نصيحة نزوري عمزتوها العلامة الفوزان حفظه الله كوسو إلي جامبو لكتوى زاكا كو مسلم أتنجيز نياياك أتكولي كو إلي زاكا أنا ويتوى أجي كربيشنا الله سبحانه وتعالى ولا سيونيني سيو غرامة بإذن الله تعالى كتك كيكاو كتك تكوجة إن شاء الله كتك درسها تينا زاكا تكوتو زمزي باب في زكاة الفطر تيزمزي زكاة الفطر بإذن الله تعالى كتفككاو كتكتكوجا نكتفي بهذا القدر